sama jeneng Mas, Mas Delva. Teko sik yo kenalan apa apa to? Coba rungokno nyanyian iki nyeritake tresno sing kependem ono ning dada. Kudu kepiye aku mesti piye yen pancen telane uripku iki kudu koyo ngene. Kependem ning ati.